خرم، مجید نجاحی، محمود رحمانی پور، حسن ناهید و همدانیان آواز گلپایگانی را همراهی خواهند کرد. سرپرست ارکستر همایون خرم. کینگونه شعله می کشی و کینگونه شعله می کشی و نعره می زنی Kitty! مگر عاشقی و من با با خیشتن چما مگر ای دوست دشمنی من مستم و تو نعره زن امشب حکایتی میخانت کجا میخانت کجاست که سرخوشتر از منی جانا هرچه بسوزی که بی سبب چون من رواست هرچه بسوزی که بی سبب بدنام دهر گشته و پاک دامنی John! شعله می کشیم نعره